باب المعرفة اللي مو بنت المعرفة والنكرة النكرة المعرفة مو لشم برانيكو النكرة مو لشم بوخم رانيكوت معرفة الأسماء معرفة لشمي عند الحبر فورية خمسة أشياء جرون يفلا بخير نكرة جرون يدي يعني لشم ونك معرفة برون جرون لك واني جرون كواني لوا جرون بني مغن سيو عدام بني بني بني كمي نار أولها أجيك سين المضمر مو الضمير damir fa fak marifa la bu gëna leer fa ci marifa yi kana baatu allah yalla taniha am ñaaru seen al khalam muy khalam khalam muy baat bu nga xam da ci boko xam xam ko ni doone touba wala bakki bawol ba dakar ba ahmadu ba muhammadu ba di mëna muy khalam taalu so ak ñu tan seen al mudu xam doole ñu lëm ñu lëm lool no mo doon ñaar bu ismu isharati ak ismu mawsul yoy yaar ñu wax bu xam xam na ko ñaar la ñu taw ñu ko benn waxal yeen ñal na xaw waaw neen waaw mo daane wala rabu mu ha ak ñeetel seen ak ismu mawlisi bu andi fi ba nga xamni xadu warani fa bu xari fa leef nako du al ci al kene ñeetel moy ni ci bo xamni dang ko tara ci al ni ko mu xari fa le al moy bar bo bëgge mu soppu ci ñari fa te fek tara wu ton dang ko tara bo ko tara rek mu dal soppu ko mu xari fa ka xaw ni ko ni soxal ni al misal misal mu xari fa xamet nako misal mo bokk tam ni misal rek bo ni misal lu kesse nepp lo do misal ko ci dugay bo ni misal mo da fek ya ak ñu waxal mo am na ko mi ni wax dina ni misal ma rek ngeen dal ko xam xam al misal tara bo bu tara bo ko taxal maarifa khamisu ha ak juroomel seen ma moy la nga xam ni xat ko lu fa la fa leef nako fi sahat ci yaabu lu waay bu jël ci kenn min haa la al arbaati ci la yent ci lu do ngeen ñu moy ko la kenn ci yentee mulaf damir ba halam ba ismu isara ba ismu sun ba lutara ba mulaf lutara ba bugo ba mulaf lutara manam manam maarifatu ge dafa laq al asma'i tafak al asma'i tara ene lolu ba fot ci bëgg nga fat ko maarifa kon do wëñu maarifa rek nga jëw ben rek wone ko ni mu gaaw ci yow lo wax damir bi ben halam bi ñaar ismu isara bi ñett ismu sun bi ñett lutara bi juroom kulaf kenn ci yow juroom ben do xey ko ben yek nit mol nitira la ñu gën daaw amal bu nakkaru dal lañu natural ta xanaati bu gëna an nakkaratu nakkara fa habbu ha deug deug ba ko lu mu haati kepp ci xamnahu zakara ho tud nako bi an ho ci naka mom ko mu suwon moy bepp li ci xad kaana bu nekk ni shaahi di aji ci yeen fi jinn ci xeet wa do xeyr lak ci jinn lu lant nga xamni la waahidu deet kenn yaxtas di yawo bi ci mom do na akharatu lu kenn ñena nak la ñu yobuna xamé moy bar bo xamni bokk waxé day dag do lañ xéer yo kenn mënu tepp ni la jëng wax ba nangam nga wax ndax xéer yépp no lo duwel ñu misal ko kay insaan ni ci insaan bi fi nit waqaf ci akul qaf safara yu dox ni ñoo ñaar am nga bo ni nit rek nit ñepp lay duwel kala ñu wut bo ni qaf rek qaf ñepp lay duwel bo ni kitabu ci tere rek tere yépp nga duwalale ci kitabu ñi bo ni rek lu way rek kep ku kala fa rek ngor kala fa duguna ñu non nak moy nakira lakinn ma ta'rifuhu wa ya qabla bu de legi nakira ñu lakinn ma ta'rifuha moy gëna yel taqriba ci gëna ñu lu fi ci day ñu borom ak tagali la wakun ku nekkut la ñu wëndé ji xallu moy fa ku ma lepp lo xam rek yaslu du ñu anta do fala ci tabbe al al halu ci moy wala ko ci ci tabbe ja le ni ñu xamale nakira ko xamne lo tambale jang na xoy ci sore bu ci do wax ni ko dal bal bo istaru to ma tara rek xamne boko tara bu neex rek xamne ni ko ko nakira la ne ni ci daye jëm nga ni alli ci daw ba la bu dem jëm nga ni alla yu ba insaan jëm nga ni al insaan wala kaf ci jëm nga ni al kaf wala shaif jëm nga ni al shaif nafs jëm nga ni al nafs waahid jëm nga ni al waahid ne ne rek nakira la ñu do xawni ko mo faaji ngani zali الحمام مو جفجة من دفن نقزوالي حمام جف لرك نير كل لكن يوم مشال حمام حمام جيغون تارو تبوك تارا مدالي ميخ فهم كو خستار ونطي حمام مرغا مثالة لنكو جوي ميه كيبوم تارا غطون نبوه من نتارا باب الأقف اللي مو بنتو أقف